په دغه کې مکالمه ورسره وکړه. بل بیا د حنین د غزا سره اړه لري ځینې مفسرین وایي، مګر حق خبر دا ده چې هغه د مسیلمة الکذاب د د قوم بنو حنیفه نومېدل، د ابوبکر صدیق سره په وخت کې جنګ ورسره وسو، د مسیلمة الکذاب چې د نبوت عوایه کړې وه، قوم یې دغس کافران وه، د هغو سره جنګ وسو. بله خبره د هغه جنګ په باره کې وایي ورسره وکړه. نو د دوو جنګو په باره کې الله تعالی او نبی علیه السلام ته وایي چې د دغه مخالفینو سره وژغېږه، خبر ورسره وکړه، د قل قل خبر ورته کوي. تیس ترجمه ته وسګوري، الله پاک په دا صورت کې د ترشی چې ورسه بل دا خبره دی درته کوي. سجر دی یقول و بوای المخلفون، د غورسته پات کړه سی و خلق په دا سارا په شاوخوا کې چې د مدینه پات و نتل حدیبیته، څه وخت به درته وای؟ اذا هغه وخت ان قد انطلقتم، چې تیس تق کوي الا مغانم و غنیمتو ته لتاخذو، چې تیس واخلي ها دا غنیمتونه، تیسی و غنیمتو تا زی دا خیبر څخه تعبیر په غنیمتو کی. خو نبی علیہ السلام خیبر تتلی، خیبر د یهودو غټ کلی لوی کلاوی په کشی کې وسیم پاته شون، یستا د غسل ک تاریخی آثار دار کم پاته دي. نو هغه د خیبر څخه تعبیر د غنیمت په کشی شو، د په غنیمت نه وکی ولی چې خیبر کې د مال او دولت او اسلحې به خې ډیری وي، او دای بشارت و نبی علیہ السلام تو ورکی چې دا ګرد گو کې غاړه ګول د یو ولجا د چارام لای کنه. نو ګوره چې تیسی زی و خیبر ته خو به د کم تعبیر سوی وي. الله و یا چې تیسی و غنیمت ته ورزی، معنا چې د سوی بدل ک فتح سوی. په دا خبره ته پوهېږم ملا قاری چې اصلي خو پیغمبر علیه الصلات والسلام تګ و چاته کوه خیبر ته. نو خو دسې بې ویلي وی چې اذا انطلقتم الی خیبر، چې تیسې ځي و خیبر ته، مګر د خیبر څه تعبیر په چاو کې؟ په غنیمت وکي، چې معنا خاص ګټه ده. نو لکه سړی چې څوک کراچی ته ځي او ډېرې ګټې کې باره دا بل سړی ورته، ته خو نو بیا مخ پر ګټه رواجه، دوی خو مخ پر کراچی روان دي، باره د کراچی څه په ګټه تعبیر وکي. نو الله عز وجل دغسې وایي چې ته خو چې ځې د غنیمتو خواته چې ځې، دوی تا ته باره وایي. سجر دی یقول و به وایي، ګوردان پیشین ګویي ده، پیغمبر علیه الصلات والسلام لا پر لارې دي. الله وایي چې ورسه دوی بیا په هغه وخت کې تا ته داسې وایي، تا ته به ووایي څوک؟ المخلفون، هغه وروسته پاته کړه سوي خلق. اذا هغه وخت انطلقتم، چې تیسې ځي الی مغانمه و غنیمتو ته، معنا د چا و غنیمتو ته، هغه د خیبر کلی وریادی، د څه د پاره ځي لتاخذو، چې تیسې واخلي ها د غنیمتونه. نو دوی به تیس ته څه ووایي؟ هغه د سیقولو مقوله دغه ده، دوی به وایي ضرورنا نتبعکم، ضرور تیسې پرېږدئ، نه موږ نتبع، موږ به متابعت وکړو تیسې، ما هم درسره بوسه. حدیبیه ته خدای نه دی تللی، اوس چې پیغمبر علیه السلام مخ پر خیبر باندې لشکر کشي کی، دی دغه ورته وایي ضرورنا تیسې پرېږدئ، معنی اجازه راکړئ نه و موږ ته، ضرور اجازه راکړئ نه و موږ ته، نتبع، موږ به تابعداري وکړو تیسې په دې تک کې و خیبر. دوی نو دا خبره ولیکي، یریدون ان یبدلوا کلام الله، یریدون دی اراده لري اندجه، یبدلوا چې دی بدل کې کلام الله، امر او حکم د الله تعالی، دی غواړي چې د الله حکم بدل کې. یو چې دی د الله حکم یو تکویني دی، یو تشریعي دی. تکویني حکم یې دا رقم دی، لکه مثلا الله پاک نن باران وسخنو، باران کیږي باران. تکویني حکم دا دی چې پلانې جمر سخو مړ کیږي. تکویني حکمونه د الله تعالی څوک نشي ور بدلولای، هغه د الله تعالی صفت چې خپل حکم کوي. یو تشریعي حکم دی چې پلانې جلمنځ کې هغه نک سیدی پلانی زکات ورکه غی نکی، ګوره د تشریعی احکام څخه مخالفت کول کیږي، د تکوینی احکام څخه مخالفت چا پلان سکول چا لاوی مړ مړ کیږي، بنو چا لاوی نه جوړ نه جوړ کیږي، چا لاوی جوړ جوړیږي، موږ نو یو خدای پاک ته پرې کړی غی اسانه غیری بی پری الا بجوند ولا ورکیش بندای بس. نو دلته دغه حکم څخه مراد حکم تشریعی دی. نو دغه خلق غواړي چې د الله تشریعی حکم په چا بدل کې په مسلمانانو سره، مسلمان ته ما در سره بوزه کته ودا الله حکم نو سره کم دی. الله حکم نبی علیه السلام ته ماول کړی چې بل څوک به نبی آئے. دی غواړي چې هغه د الله تعالی به امر په مسلمانانو باندې چې الله وایي می به دی ورزه شدی، دی بمر سره ملګری شي. په دا مضمون ته سی پوهیږي. نو دی بدل غواړي چې شي وکي، یو بدلو چې دی بدل کې کلام الله، حکم د الله تعالی، هغه حکم تشریعي چې کړی دی، چې دای پر مؤمنانو حرام کړی چې دی بس تاسو نه لسی، یوازې به دغه د حدیبیه خلک ځ خیبر کې په خیبر کې به جنگیږي، بل څوک به نه ځي. نو دا خو د الله حکم دی. دی چې تاته درخواست درکوي چې ما پرېږده، نو څه چم کوي؟ چې دا حکم د خدای غه پر غوږ منسه، زما درخواست پر غوږ ونسه، ما در سره بوزه، نو بره به مسلمانان ګناهکاره شي. نو دی دغه کار کوي چې تا په ګناه کې وخیژي، لکه یو انډیوال چې بل ته وایي چې نن لمونځ مه کوه، نعوذ بالله، په ګناه کې خیژي. نو یوریدونه دی اراده لري

تقاتلون تسی با جنگ و که هم دا دی سر یا با جنگ پیش سی او یسلمون یا با دی تسلیم سی. دا داغ تسلیم از مراد دانه دی چی اسلام راوری دا تسلیم از خدا داغ تسلیم مراد دا چی جنگ پریش دی بارانو دوی لاری لاری یا پا دیر اکم جنگ پاتی سی چی دای بارا وی رو را چی اسلام دی پکار دی لا اله الا الله محمد رسول الله دی مسلمان سو بلا لار داده چی بارا وی زا جنگ نکم جزیه در کم اسلام هم نراوری خم تسلیم اسوا کنسو نا داغ دا یسلمون توری دوار تا شامل دی یا با دی تسلیم سی پا اسلام راورولو یا به دی تسلیم سی پا جزیه در که ولی چه تکس دی چه مانا پر سراوالی پا دا غدور لاری که ولی چه و وسی یا به جنگ وسی پا جهاد بیق پتحه که یا به دا رکمی دی جهاد زورت با پیدا نسی دی به تسلیمی وی که تسلیمی مانا یا پا اسلام راورولو چه دی اسلام راورم یا تسلیمی چه مانا پا جزیه در که ولی خودوار دی تسلیمی لای داده که ندنو نو یا به دا غسی یا به دا غسی مگر دا قوم چه دا اولی بأس شدید دین دی دا چوک دی پا دی که دری قول راغلی دی یو قول دا دی چې د دې قوم څخه چې دا د کلک جنگ خوندان دي دا د پارس د روم خلک دا پارسیان د ایرانیان په خوا اچش پرستان ودی چې د دوغو سره به جنگ پیښ دام په جنگ باندې ډیر قواعد شناسه خلک ونی یو د پلانې د جنگي تاکتیکونه زده دي دا جنگ خو خپل چمنه لري لکه مسیر توپ چې دی جنگ خو یوازې نه دي چې په خزه کې کښېنه خو دا نقشه د جنگ جوړول دا هم یو کار دی مهارت غواړي نو دوی په جنگ کې مهارت ترلودي نو خود اولی به اسین شدید و. نو یا د روم نصارا دغه د ترکیې دا منطقه چې ده په دې کې به نصارا آباد و چې نو د دغه قوم څخه چې اولی به اسین شدید دین دی دغه مراد دی چې د پاروسو د روم سره به جنګ ومشلي پر تسې به ږغ وسي بار به معلوم سي چې ځې که نه ځي ځینې مفسرین وایي چې یا دا د عربو قبیلې وې سخت جنگ والا بنو حوازن او بنو ثقیف د حنین په غزا کې چې و د هغو سره جنګ وسو چې دلته به ږغ در باندې وسي مګر جمهور مفسرین محققین مفسرین وایي چې یا د هغه د مسیلمة الکذاب ډله وه بنو حنیفه نومېدله د یمامې د علاقه وه د هغه سره چې جنګ وسو د ابوبکر صدیق صاحب په باره کې هغه سخت جنګ و ډېر غټ مشکل جنګ پیښ سو په هغه کې ږغ پر دوی باندې وکړه سو هلته باره څوک څوک ورسره ولاړه هغه جنګ مرادی هغه د بنو حنیفه چې د مسلمة الکذاب ډله وه یمامه هلته علاقه د دورې په هغه علاقه کې جنګ ورسروس هغه یې مراد دی هغه څه د هغه قوم څخه چې د بنو حنیفه قوم دی د هغه څه تعبیر په چا وسو اولی بأس شدید باندې وسو چې ژر دې تسې به راوبدل سي الا قوم و داسې قوم ته اولی بأس چې خاوندان د جنګ دی بأس جنګ ته وایي شدید سخت تقاتلون تسی با جنگو که هم دا دوی سر او یسلمون یا با دی تسلیم سی مانا جنگ لایقینی ندی چی وسی کنی وسی خوایا با تسلیمی وسی یا با جنگ وسی پر تا با جاغ وسی بارت زیا کنزی کولاری فا این تطیعو کچیر تسی اطاعت وکی پا غزای کی یؤتیکم الله اجرن حسنا یؤتی در بکی کم و تستا الله علا پاک اجرن سواب حسنن شایستا علا بشه سواب در لره در که سواب نو کم خاص بخی بر که دیشتا ما خی بر تا نبیانو برا خوابه ده خب بیا پیل برا غزا که بجاغ در منی وکم کجا علت متابعاتو که علت علاو تا تا اجر حسن در که شمز دوری در که مگر کجا علت بعد آقا چم وکی لک بحودی بیکی چی جو وکی و این تتولو او کچیر تیس مخواره و کما تولیتم لکه تیس چی مخواره من قبل و ده بخد و حدیبیه پا مسئله که شالت جزان وشار وشار که و تاولو لاک یو جوانده راسی خبر وشاری جا جغول کدی بیا پا جه بل جنگ چیز جاغ در بانیو کم بیا جی وشاری جغوله چی دا ولاک کیج کداسی و یعذبکم عذابا علیما یعذب عذاب بدر لار در کوم تسیتا عذابا علیما دردناک عذاب الا بیان دردناک عذاب در کی بارخ بدون خباست شما معلوم شنو چې دغه د خیبر و جنگ ته چې لیندل کې د لیدل ته ولا کده اعلی د پاره وي د خبره معلوم شي اړخ بل جنگ کې زړه در باندې کوم کولاړ خو الله ثواب درکې کنه ولاړ نو بر خو بر باندې معلوم شي چې فقط مازی فساد پیښه نو خود الله تعالی عذاب علیم در لره درکې کدا چې ملاقاتې په خبره پیدل چې موږ به ژغ در باندې وکو د یو سخت جنگ فإن تطيعوا کتی تابعداری و کیف هغه جنگ کې د پیغمبر ورسره ولارسي یو کې در به کوم تست الله علی پاک اجرا حسنا شایسته اجر و ان تتولوا کچیر تس مخ وګرځاوه بار بیان تل ځان دی وشار وشار کا وکما ته ولیتم لک تس مخ واړه من قبل د مخ د حدیبیه په مسله کې مخ واړه و نتل یعذب عذاب بدر لر در کې داغه الله کوم تست عذابا الیما دردناک عذاب نو تر دې ځای پورې هغه دوه مکالمه هم خلاص سو نو یو مکالمه د خیبر په باره کې چې د مرزو نبی علی السلام منع کړ دوه مکالمه په باره کې د مسیلمة الکذاب د بنو حنیفه په باره کې ورسره وکړه چې مانا دغه قوم ژغ در باندې کوم بیا کولاړې سیدی الله به ثوابونه در لره درکې ارمان به جنه پاتېږي چې دا خو د ثوابو ځای زنه ولاړم دا د ثواب ځای ته راغلي که هلته مو ګرځېدی بیا نو عذاب خو ځان ټنګوه عذاب علیم به الله در لره درکې مانا د اور سزا به در لره درکې اوس یو قانون بیانوي چې هغه رخ چې کول کیږي د بیا د پاره د جنگ یا هر وخت چې د جهاد حکم وي دغه حکم په کې مراعت بیا هم دا سهولت شته. داسې دی لیس علی الاعمى لیس نست علی الاعمى پر وړاندې باندې حرج تکلیف ړوند په جهاد نه دی مکلف چې ړوند ته ولي جهاد نه کوي د که په خپل کوي خو ثواب دی علاوه زما د طرفه پر د حرج نست حرج تکلیف معنی کې جوړ کې نو ګناکار دی رخت کې اچي ړوند خلاص دی د جهاد دا ګور زیری ور لره ورکی لیس نست علی الاعمى پر وړاندې باندې حرج تکلیف ګنا چې دی ولي نه ځي ولا علی الاعرج حرج ولا دا غره کم نست علی الاعرج پر ګډ باندې حرج تکلیف ګډ سړی دی نو جهاد خو ځغاسته غواړي مزلون غواړي نو چې دی ګډ دی د بل چا په اوږه کې لاس اچول دا ته څنګه جهاد ته بیا نو پر ده باندې چې شي نست تکلیف نست دا دوا ولا علی المریض حرج ولا دا غره کم علی المریض دی پر ناجوړ سړی باندې چې مریض یې ناجوړ دی طبي کیږي بل مشکل لري نو حرج تکلیف نست باندې دا هم خلاص دی. تر دې دا خی بشارت واورو چې حکم دغه دی چې دا بیا چې رخ کیږي دغه کسان ځین استثنا دي سیدی چې دا جهاد پر دی باندې نه دی فرض مګر اوغه خبره چې وسو چاله ول فئن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا کمتابعه متابعتو کی اجر بدر لردر کی کوم مخ واړه عذاب دی الله تعالی دا یوازې په دغه باره کې د جنگ شدید حکم نه دی دا قاعده د ګر سره دا د الله او د رسول اطاعت دا یوازې په هغه مسله کې نه دی چې سړی اطاعت وکړي الله تعالی اجر حسن ورکړي په جهاد کې او کې مخ واړو نو الله عذاب ورکړي یا مطلقا په ټولو احکامو کې دا قاعده ده. اوس قاعده ورته جدي داسې وایي ومن هرغ څوک یطیع چې دی اطاعت وکړي الله د الله پاک ورسول او د الله د رسول ګوره چې اطاعت وکړي بالا کومه خبره ذکر کړه چې په چیش کې اطاعت وکړي په جهاد کې یا مطلقا په لمانځه په حج په زکات په جهاد په روژه مطلق اطاعت چې معنا هغه اطاعت چې الله اجر حسن ورکړي هغه تر جنګ نه دی محصور چې په جنګ کې چا اطاعت وکړي ثواب ورلر وکړي که بل ځای اطاعت وکړي نو یې نه ورلر وکړي که په جنګ کې د الله څخه سرکشي وکړه عذاب ورکړي که بل ځای سرکشي وکړه نو یې نه ورلر وکړي. یا دا قاعده ده دا قانون دی زده کړي الله پاک دغه سوای په دا پای کې ومن هرغ سوک یطیع چې دی تابع داری وکړي الله هدا الله پاک داغه اوامر ومني ورسوله او د الله تعالی د رسول داغه اغه فرامین ومني يدخل الله داخله وي هو دی جنات و دس جنتوته تجري چې به یج به من تحت لاندې هاتر دغه جنتو یعنی من تحت اشجار هذا تحت ده هاتر منس خد اشجار مزاب قوای یعنی من تحت قصورها اغه د قصر جمع د بنگلا نو لاندې تر درختو د جنتو یا لاندې تر بنگلو د جنتو الانهار ولي دغه جنت تبع الله بوسي ومن او هرغه څوک بل قانون دادی یتولل چې دی مخواړي خاص هغه د جهاد ته ولی نه و چې مخواړي عذابیا چې ارزه مخواړه او د الله تعالی او د رسول د اوامر څخه پر شا ولاړي نه کول نه منل ومن هرغه څوک یتولل چې دی مخواړي يعذب عذاب ورکی هودت د دغه یتولل ورسته مفعول نه کی ذکر چې د شش ته ولی وکي بیرته هغه خبر رسول چې هغه د الله او د رسول سره ته ولی وکي معنی د اوغه اطاعت نه کی مخواړي نو يعذب عذاب لروك على فاك هو دته عذابا أليما دردناك عذاب نو دای په دا پای کې قانون بیان کی چې په هر ځای کې د الله او د رسول د خبرې اطاعت پکار دی د جن حکم خو نه یوازې جهاد نه وو دا نور څه چې پرامین چې په وګو کې اطاعت وسی اجر عظیم دی اجر حسن دی کچیر مخالفت وسو دا تولی وسو مخزنی وګرځو چې په سیلا قدم لا سابقه وسو خلق د الله تعالی آیتونه پر ملا سبتاوانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه پر ملا سبتاوانی دا نه وای چې دا کار خو نبی علی السلام فرمایلی خو دا نبی ته حواله ورلره یا ته لکه دغه په سی نو پاغه خو شرمیږي چې د الله تعالی غیبسی لکه نعوذ بالله پاغه خو د خپل زوی شرمیږي د خپل وراره او تربور څخه شرمیږي چې د نبی علی السلام غیبسی لکه نو پرده پر وغړی ته د الله سم غیبسی لکه دا رقم وای په دغه رقم کې نیم په ځین کې وسمه هغه خبره پرته ده چې د الله او د رسول غیبسی لکه نو ځکه الله تعالی عذاب الیم ورلرو کی چې څوک مخزنی وګرځي نو الله عز وجل دې موږ ته په ټولو پرامینو کې د الله تابع وګرځي الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت پر جن باندې برابر کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.